Здравейте! Започваме едно много интересно и дълбоко медитативно упражнение, свързано с това да можете да простите на родителите и на себе си. За да има упражнението ефект, отнесете се сериозно към тази възможност, която Вселената сега ви предоставя. И бъдете до край в този дълбок и пречистващ процес. И нека преди да започнем, накратко си помислите каква е причината, поради която сте се обърнали точно днес към тази програма, върху какво конкретно в собствения си вътрешен свят искате да поработите сега. На кой повече от всичко ви се иска да простите. В различните дни, в които се връщате отново и отново към тази техника, в зависимост от вътрешното ви състояние, подсъзнанието ви може би ще ви представя различни задачи или ще ви връща към една и съща, която чака своето разрешаване напълно, преди да пристъпите към следващ проблем. Каквото и да е, обърнете се навътре към себе си сега. Помолете подсъзнанието си за помощ и формулирайте днешната задача в едно ясно, просто изречение. Какво искате да постигнете или да промените? Нека целта ви изкристализира пред вас ясно и категорично, облечена в думи, и когато това се случи, повторете я мислено 3 пъти. И още нещо. По време на това медитативно упражнение ще бъдете в състояние на дълбоко отпускане, с затворени очи, но няма да спите. Съзнанието ви ще остане будно и съсредоточено в процеса, в който може да ви се прииска да плачете или да се смеете. Каквото и да дойде в момента е отлично. И ако няма бурни емоции, също е отлично. Просто важно е да се премине през стъпките на тази медитация и да се поправят отношенията с родителите. Те ни дават първия модел на света. И докато сме малки, те са нашите богове. Ако искат, ще те нахранят, ако не искат, няма. Процеса на порастване формираме отношението си към света и отношенията към другите хора, според отношенията си към родителите. И там, на това място, още в детството, когато там има насъбрана болка и обида, и тя не е изживяна, тя буквално се размазва и покрива с пласт от плесен целият ни нататъшен живот. И сега ще можем да освободим много от това, много неща. Ще общуваме даже с родителите. В тази медитация ви предстои да общувате с майка си и баща си, дори ако никога не сте ги виждали. Достатъчно е да слушате моя глас и музиката. Ако не знаете някой от родителите си, това не пречи на процеса. Просто се отпуснете и си позволете да преживеете това, което идва. Настанете се много удобно. Предстои увлекателно пътешествие. Добре. Сега просто се настанете удобно и се отпуснете, докато слушате музиката, докато слушаш тази музика, се отпускаш и докато слушаш гласа ми, тялото ти се отпуска все повече и повече. И ти правиш дълбоко вдишване и издишване. И още веднъж вдишване и издишване. И докато издишваш, обръщаш внимание как се отпускат най-напред областите с най-много събрано напрежение. То започва да отлита, да се освобождава, да те освобождава. Раменете, ръцете, китките, дланите, пръстите на ръцете, палеца, втория, третия, четвъртия, петия, краката, бедрата, глезените, стъпалата, горната част на ходилото, пръстите на краката, първия, втория, третия, четвъртия, петия, напълно отпуснати са гърдите, горната част на корема, долната част на корема и долната част на гърба, горната част на гърба. Отпускат се мускулите на лицето, устните, веждите, езикът. Напълно се отпуска тялото. Усещаш как ти става удобно. Тялото се отпуска. Потъваш в състояние на покой. Подобно на това, как се спуска на дъното на езерото голям камък. Бавно, бавно, надолу. Или как пада снегът. Всяка снежинка, която се рее съвсем тихо, съвсем бавно, съвсем спокойно, съвсем отпуснато, или как падат листата през есента, съвсем, съвсем бавно, като се поклащат от вятъра по-ниско и по-ниско. дълбоко и по-дълбоко. Есените листа в гората, спокойните есенни цветове, така и ти сега навлизаш в състоянието, състоянието на покой. И сега погледни към себе си отстрани, някъде отстрани. И си прибави още спокойствие и отпускане. Къде можеш да го добавиш? Може би като художник с четка, а може би едно усещане. Спомни си времето. Спомни си това време, когато си била най-спокойна, най-отпусната, максимално отпусната и спокойна в живота си. Виж този момент сега. Къде си? Сред природата или у дома? Или на някакво друго място? На брега на морето или в тревата? Върни си този момент. Чуй има ли звуци? Усети какво е усещането, къде е в тялото. Изпитай го пак напълно. Напълно. И сега твоето несъзнавано ще създаде за теб това състояние и още повече. Двойно по-спокойна и отпусната от тогава. Още повече в себе си. Повече от всякога. И сега ще направим това упражнение, за което говорихме. Това е много дълбок очистителен процес, който те поддържа в отношенията с твоите родители, с твоята майка и с твоя баща. Просто за да ги приемеш. И колкото по-дълбоко навлезеш в това упражнение, толкова по-свободна от тези отношения ще станеш, за да можеш да им простиш и да ги пуснеш от себе си, тях, и да простиш и да пуснеш себе си. И още мога да ти кажа, че това е достатъчно болезнен процес, очистителен процес, но твоята задача е да минеш през цялата тази болка и да я пуснеш да си иде, за да не те разрушава повече, нито обидата, нито злобата, нито гнева, нито вината. И не е съществено в момента дали твоите родители са още живи или вече не. След няколко минути тук ти предстои да разговаряш мислено с тях. И това работи. Друг път няма. Затова използвай този шанс. Може би повече никога в живота си няма да направиш такова упражнение. А ето, сега имаш този шанс. И сега направи още едно дълбоко вдишване и издишване. Това е очистителен процес. Зная, че мнозина изпитват понякога неудобство, но уверявам те, няма друг начин да оставиш миналото в миналото и то да престане да влияе на живота ти. За теб сега е важно да преминеш през всичките тези преживявания, през всичките спомени. През всичките чувства. През всичките чувства. През цялата тази болка. Да преминеш и да я пуснеш да си отиде. И аз искам да ти разкажа, преди да започнем това упражнение, една притча. Един път ученикът дошъл при учителя и го помолил за изпитание. И тогава учителят му казал, че ще го изпрати в пещерата на страховете. Ученикът помолил за съвет и учителят казал: «Ще ти дам съвет. Когато отидеш в пещерата, всички страхове, срещу които ще се изправиш там, всичките са в твоята глава. Всички страхове са в главата ти. Но аз знам, че в момента, в който се спуснеш в пещерата, ще забравиш за този съвет. Затова ще ти дам още един съвет. Когато ти стане много страшно, когато си на път да станеш, да се върнеш, да избягаш обратно, ти просто върви. просто върви напред. И тогава ще преминеш тази пещера и ще стигнеш до светлината. Така сега и аз ще ти дам съвет. Когато ти е страшно, когато започнеш да мислиш, че повече не можеш да продължиш нататък, когато ти изпълва тревога и не знаеш какво да правиш, искаш да излезеш от този процес, ти просто върви. Ти просто върви. Просто върви през страха си. И тогава ще излезеш на светлината. Като преминеш изпитанието. Като преминеш този очистителен процес. Моля те. Моля те, дай си сама на себе си разрешението да преминеш изцяло, да навлезеш в дълбочината си, за да може най-накрая да бъдеш свободна, да бъдеш самата себе си, да създадеш сега своето бъдеще, бъдеще, основано на твоите мечти, на твоите цели. Твоето бъдеще. Затова е важно да оставиш всичко, което е било в дома на родителите ти и да се върнеш да намериш своя собствен дом. Да се върнеш в своя дом и да намериш себе си. И точно в този момент ти ще започнеш този път. Ти започваш този път. Ти започна този път. Пътят на връщане към себе си. Пътят към себе си. Да преминеш този път право сега. На добър път. И сега си представи един ден от твоето детство. Един ден, в който ти е било добре. У дома, в твоя дом. Ден, в който си е струвало да живееш. Виж дома си, когато си била малко момиче, домът на твоите родители, цветовете, звуците, какво има наоколо, около този дом. И сега виж себе си, малко момиченце, което стои там, край дома си. Каква си? Как влизаш в дома? Каква е обстановката? Миризмите? Може би майка ти готви нещо? Може би правят нещо с баща ти? Ето ги твоите играчки. Албумът със снимки или снимките по стената. какво си искала да кажеш тогава на своята майка и не си го казала. Може да не е било прието в семейството ви, а може би си се стеснявала да говориш за чувствата си. А може би не си искала да я огорчиш с истината. А може би просто не си поискала прошка за нещо. Дойде време да кажеш на майка ти това, което си искала да й кажеш тогава. Точно в този момент ще го кажеш на майка си. Нали майка ти е точно пред теб? Майка ти е точно пред теб. Виж майка си точно пред теб. И можеш мислено или дори на глас, така както ти идва в момента, с затворени очи да я виждаш пред себе си и да започнеш да й говориш. А майка ти сега мълчи и слуша. И ти ще имаш само една минута. Една минута да кажеш на майка си всичко, което за теб е важно да й кажеш сега. Ще имаш само една минута. Едно, две, три. Говори. А сега чуй отговора на майка си. Чуй отговора на майка си. Чуй как ти казва, че е чула своето дете. Чула е своята дъщеря. Че той е много скъпо и че много го обича. А може би ще поиска от своето дете прошка. Чуй отговора на майка си, която ще каже на детето си това, което то толкова време е искало да чуе. И тя ще го каже само в 30 секунди. Само в 30 секунди ще каже на детето си това, както говори майката на това чудесно дете. И сега в тишина остани тук. Дръж очите си затворени и усещай, Усещай всичко, което ще идва. Усещай, прощавай и пускай да си иде. И прегърни майка си. Прегърни я. Просто приеми майка си, каквато е. Приеми майка си, каквато е, и я прегърни. Прегърни я и прости. И я пусни. И я освободи. И позволи си да усещаш всичко, което идва. Всяко преживяване. Всяко чувство. И бъди с всичко това. Позволи си да усетиш. Пусни. Прощавай. И приемай. Пусни. Прощавай. И приемай. Пусни. Прощавай. И приемай. Приемай. И сега си представи пред себе си бял балон. Ако ти е удобно, можеш да си представиш, че протягаш ръце с дланите нагоре, така че балонът да бъде върху ръцете ти. Бял балон. Какъв е той? Прозрачен или плътен? Каква е повърхността му? Може би издава някакъв звук, когато го докосваш. Когато се докосваш до повърхността му. Но този бял балон, сега ти предстои да му предадеш всичко, което е болка в твоите отношения с майка ти. Всички обиди, всички претенции, всяко неразбиране. Ти дай вътре в балона, буквално като издишаш в него гъст, черен дим, болка, неприемане, обида. И ти виждаш как се изпълва като с гъст, черен дим и белият балон. Става все по-тъмен и по-тъмен и все по-пълен и по-пълен с гъст черен дим. И той вече е почти готов да отлитне от ръцете ти. Но ти още не го пускаш. Ти още не го пускаш, защото има още нещо много важно, което трябва да сложиш вътре. Нещо много важно. най-важното. Може би някакъв момент. Може би някаква обида. Може би някакъв разговор. Нещо, което трябва да предадеш там. Да не го задържаш в себе си повече. Дай го там. Дай го на балона. Нека това излезе от теб. Нека излезе в този балон гъст, черен дим. И виждаш как си изпълва. Как става черен този балон. И заедно с това, докато излиза от теб, чувстваш как ти става по-леко. И забелязваш, че се освобождаваш от нещо много тежко. От нещо тежко, което някога ти е пречило. Което някога е раждало болка. И ти всичко това даваш на балона. Той е вече съвсем черен. Като напълнен с гъст, черен дим. И сега той е почти готов да полети. Последната болка. Последното неразбиране. Последните претенции. Последните обиди. Всичко това влиза в балона. И той е вече съвсем черен. Черен. И той бавно започва да се повдига от ръцете ти. И ти му разрешаваш да се вдигне. Пусни го. Той започва да се повдига. Ето. Вече е на нивото на лицето ти. Още по-високо. Повдига се още по-високо. И колкото по-високо се повдига, толкова по-свободна и лека се усещаш. По-свободна, по-лека. По-лека, по-свободна. Твоето тяло. Чувстваш как балона се повдига по-високо. И по-високо. Виждаш как се повдига и го пускаш. И той полита нависоко в небето. В космоса. А ти... И твоето тяло се изплува с топлина, с приемане, с прощаване, с покой. И колкото по-високо отива балона, толкова по-леко ти става. И ти виждаш, че той вече се превръща в някаква прашинка в небето и още съвсем малко и става малка точица, едва различима малка точица високо в небето. И ето този балон, тази точка, съвсем изчезва и повече не го виждаш. остава само приятната топлина, прощаване, разбиране, приемане. И сега направи дълбоко вдишване и издишване и още веднъж дълбоко вдишване и издишване. И сега можеш в себе си да произнесеш думите си към своята майка. Мамо, аз безусловно те приемам с всички обстоятелства в живота ти, миналия, настоящия и бъдещия. Аз безусловно те приемам с всички обстоятелства в живота ти, миналия, настоящия и бъдещия. И продължавай. Продължавай да усещаш всичко. Всички чувства. Всичко, което идва. Усещай. Усещай и пускай да си отиде. Продължавай да усещаш всичко. Пускай да си отиде. Всичко, което идва. Усещай. Усещай и пускай да си отиде. Да си отиде. Да си отиде. И сега дойде време да разчистим отношенията с твоя баща. Без значение познаваш ли го или не, но и тези отношения продължават да влияят на твоя живот, на настоящето и на бъдещето ти, дори на бъдещето на децата ти. И сега се върни отново в дома си, когато беше дете. Виж дома си, дома на родителите си. И виж в този дом баща си. Виж какво прави той точно в този момент. И сега. Сега ще започнеш да му казваш всичко. Всичко, което си искала да му кажеш тогава. Може би за това как го обичаш. А може би за това как винаги ти е липсвал. А може би ще поискаш прошка от него за нещо. А може би ще му простиш нещо. Дойде време да освободиш всичко това. Дойде време да кажеш на баща си всичко това, което искаше да му кажеш тогава, когато беше дете, когато беше малка. Знаеш, твоят баща е сега пред теб. И ти го виждаш мислено, с съвсем пред теб, при теб, до теб. Точно в този момент. И ти ще започнеш сега да говориш, а баща ти в мълчание ще слуша. Да, сега той е тук, бащата. Сега бащата на това дете е тук. И ти се накланяш по-близо към своя баща. И ще имаш само една минута. Една минута само. Да кажеш на баща си всичко, което е важно да му кажеш. Каквото е важно да му кажеш сега на баща си. Мислено или дори ако искаш на глас, но без да отваряш очи. Едно, две, три, говори. И чуй. Чуй как баща ти сега отговаря. Отговаря ти, че е чул своето дете. Казва ти всичко, което е важно да чуе това малко дете. Това малко детенце сега. И може би ще помоли за прошка своето дете. И ще каже всичко това в 30 секунди на детето си. А ти гледай към него и го слушай и го чувай и разбирай. И направи дълбоко вдишване и издишване. Вдишване и издишване. И прегърни своя баща. Прегърни го. И го приеми. Такъв какъвто е. И прости. И го приеми. Такъв какъвто е. И прости. И направи вдишване и издишване. И още един път вдишване и издишване. И прегърни баща си. Прегърни го и го приеми такъв, какъвто е бил и е. И му прости. И го пусни. Пусни го. Просто го пусни. За теб е важно да си самостоятелна и свободна. И му прости. Това е най-добрият. Най-добрият баща за теб. Защото ако беше друг баща, тук сега щеше да седи друг човек. Не ти, а ти си именно такава, защото такива са били твоят баща и твоята майка. В тази вселена всичко е оптимално. И това е твоят избор. Твоят избор и твоят опит. Опитът на твоята душа. Просто го приеми. Приеми го и пусни. И освободи. И дай воля на усещанията. И сега си представи пред себе си бял балон. И сега ни предстои да отдадем всичката болка, всичката обида, всичко онова, което е било болка или обида в отношенията ти с твоя баща, в този балон. Разреши си да напъхаш в него най-неприятните, най-болезнените преживявания, ситуации, чувства, емоции, обида, злоба, неразбиране, тревоги, оскърбления, ругатни, насилие. Всичко това дай в този балон. Дай в балона и наблюдавай как се изпълва с гъст черен дим. Как става все по-тъмен и по-тъмен. И картинките. Картинките започват да летят пред очите. И думите започват да летят. И усещанията. Всичко, което причинява болка, проблясва сега пред теб и те напуска. И влиза в този балон. И от самите дълбочини. Всичко, което не си се осмелявала да си спомниш. Всичко, което не си смяла да си признаеш. Всичко, което не си казвала никога и на никого. Никога и на никого. Всички тайни. Всичко болезнено. Всичко отива сега в балона. Балона. На теб не ти е нужно да го задържаш. Ти можеш най-накрая да се избавиш от всичко това. Да му позволиш да си отиде. Издишвай в този балон, този черен гъст дим. И гледай как се напълва. Как се напълва. този бял балон. И той става вече не бял, а сив, тъмно сив, черен. Колко болка в него, колко му даваш точно в този момент. Всичко предаваш на балона и заедно с това усещаш как ти става по-леко, по-леко с всяко издишване, все по-леко с всяко издишване, все по-леко. Защото всичко това излиза. Всичко това най-накрая излиза в този балон. И той вече е почти готов да излети. Но не, ти не го пускаш, понеже има още нещо. Нещо много важно. Някаква важна ситуация. Някаква болка. Много важна. Така че ти, разбира се, помниш защо го държиш това. Но дай го сега. Дай го. Пусни го право сега. Издишай всичко това в този балон. Освободи се. И чувстваш как ти става по-леко, когато това излиза. Когато тази картинка се премества в балона, какъв е образът? Какво виждаш? Какво чуваш? Какво чувстваш, докато го наместваш в балона? И той вече съвсем черен, напълнен, започва да се повдига, да се повдига от ръцете ти по-високо, по-високо, и ти става по-леко. Е, ти чувстваш как даваш онова, което не ти е нужно. Даваш болката. И заедно с това се изпълваш с приятна топлина. И колкото по-високо излита този балон, толкова по-леко и по-приятно ти става на теб. И гледаш. Ето. Той вече се превръща в прашинка и в едва различима точка на небето. Съвсем далеч. Съвсем далеч. И ти правиш вдишване и издишване. И чувстваш как тъкмо-що си предала много голяма болка, която през цялото време си носила в себе си. И ако е останало още нещо, то това е само дим, който изтича от теб и си спарява последите на балона. Излиза от теб този черен дим до този момент, в който в теб не остава повече от този дим, от тази болка. И сега ти става леко, леко, леко. Може би ти се иска да въздъхнеш. Може би чувстваш топлината, лекотата и приемането. И съвсем в този момент кажи на себе си, обърни се към своя баща. Тате, аз безусловно те приемам. С всички обстоятелства в твоя живот, минали, настоящи и бъдещи. Приемам и прощавам. Аз ти прощавам. И позволи на себе си да изпиташ всички тези чувства, които сега идват наяве по отношение на баща ти. И направи дълбоко вдишване и издишване. Дълбоко вдишване и издишване. И още веднъж вдишване и издишване. И сега ти стана самата себе си. Току-що поговори с майка си и с баща си и чу какво е имало да ти кажат. И сега се върни отново в дома на своите родители и виж в този дом своята майка, своят татко, какви са млади, красиви, какво правят сега. И виж сега там себе си, малко момиче, и какво правиш ти там сега. Играеш или прелистваш книжка или нещо друго. Иди, приближи се към това малко дете, към това момиченце. Приближаваш се към това момиченце, близо, близо. И то повдига очи и гледа към теб. За какво ти говорят тези очи? Какво виждаш в тях? Доверие, любов, откритост. Какво? Какво? И ти протягаш ръка към това чудесно момиче. Протегни ръка. И ти казваш: знам, че ти е добре тук и сега и не искаш да напуснеш този дом, но дойде време да се върнеш към себе си вкъщи. Та нали толкова дълго те търсих и те намерих. Да вървим, да се простим с мама и тате. Време ни е да си тръгнем. И ето, ти я вземаш за ръка и вие приближавате към мама и тате и се прощавате с тях. А в техните очи, има любов, гордост, нежност, радост. И те ви се усмихват, а вие им казвате: време е, трябва да си вървим. Чакат ме у дома. И им махате с ръка. И те се усмихват. Усмихват се на вас и ви махат с ръка. И вие, излизате от тази къща. И ти здраво държиш това дете за ръка. Усети, как я държиш за ръка. Как вятърът играе в косите, колко е красива. Колко чисти са очите на това момиче. И вие заедно се отдалечавате все повече и повече от този дом. И те обхващат тъга по разделата и радост от очакването на нова среща. И ти знаеш, там те чакат. И тук всичко започва стремително да се отдалечава. Думът става все по-малък и по-малък. И се оказва зад линията на хоризонта. И всичко наоколо се завърта, като във вълшебен сън. Като в сън, вълшебен сън. И ти стремително се носиш сега, направо, през времето и пространството. По-здраво, дръж ръката на детето, на това малко момиченце. И неочаквано всичко утихва, И ти се оказваш на брега на красива река. Слънчева, зелена поляна. Слушаш звуците на природата. Дишаш с пълни гърди, аромат и свежест. И виждаш близка гора. И познаваш това място. Ти вече си била тук и си била щастлива тук. И тук си се усещала щастлива. Хармония със себе си. И ти виждаш как откъм дърветата излизат хора. Вървят към теб и ги познаваш. Познаваш всеки един от тях. Това са хората от твоето настояще. Разгледай ги. И те приближават към теб. А ти с гордост показваш своето малко дете. Своето малко момиченце. А те с радост говорят: какво прекрасно дете! Толкова се гордеем, толкова дълго чакахме нея, истинската. И прегръщат това дете, целуват го, предават го от ръка на ръка. И ето, ти взимаш това дете и се прощавате. и им казвате довиждане, довиждане. Скоро ще се срещнем с вас отново, а сега за нас е време да тръгваме. И тръгвате, и те ви махат с ръка. И ето, вие се оказвате сами на красиво, отдалечено място, на върха на висок хълм, и от този връх се открива чудесен изглед. Всичко, което ти е скъпо, всичко, което ти е важно, го показваш на това дете. Споделяш го с него и заедно се смеете. Усмихвате. Протегни ръка. Протегни ръце и вземи това дете в ръце. Вземи го и го притисни към себе си. С нежност. С нежност към себе си. И почувствай как бие, как бие сърцето й. Притисни я към своето сърце. И ти я държиш сега. И започваш да усещаш как това родно близко същество започва да се слива с теб, да се разтваря в тялото и да се съединява с твоето сърце. И сега това чудесно дете винаги ще живее твоето сърце. Това чудесно малко дете винаги ще живее в сърцето ти. Добре дошла. Добре дошла отново у дома. И помечтай за своето бъдеще. Какво го виждаш? Самостоятелна, силна. Твоето бъдеще, независещо от никого. Помечтай за него. Какво е бъдещето на мечтата ти? Къде живееш? С кого? Какво те обкръжава? Как изглеждаш? Какво е семейството ти, ако имаш? Кой се намира край теб? Близки хора, техните гласове. Какво чуваш? Какво те обкръжава? Какво пространство? Какво е бъдещето на мечтата ти? Къде живееш? С кого? Какво те обкръжава? Как изглеждаш? Какво е семейството ти, ако имаш? Thank you. чуваш какво те украшава, какво пространство. Помечтай. Помечтай. Помечтай за себе си. Помечтай за своето бъдеще. Какво го виждаш? Твоето бъдеще, независещо от никого. Помечтай за него. За бъдещето на мечтата ти. За себе си. Просто помечтай за себе си. И сега ти предстои да отдадеш това, което до този момент е предизвиквало болка в отношенията ти със самата себе си. И отново си представяш пред себе си този бял балон, белият балон, който сега ще поместиш цялата си злост, цялата обида към себе си, вината, непрощаването. Всичко това сега ще предадеш на този балон. Предай му, издишай в него този черен дим, обида, злост, непрощаване. Нека всичко това отиде сега в този балон, да отиде от теб, точно в този момент. И той бързо се напълва, бързо се напълва, бързо се напълва с гъст черен дим. И виждаш, че вече е готов да излети. Но ти отново не го пускаш. Не го пускаш още, защото знаеш, че има нещо много важно. Нещо много болезнено. Може би някаква обида или чувство на вина за нещо. Или непрощаване, или злоба, или неприемане, нещо, някакво качество от себе си. И ти го предаваш това в този момент на балона. Точно в този момент ти го предаваш и виждаш как се напълва с гъст черен дим. Картинки политат през очите, някакви образи, думи, и ти става по-леко, понеже все повече даваш сега на този балон. Все повече болки, обиди даваш, и с това ти става леко, свободно. и забелязваш как те изпълва топлина и любов към теб. И този балон започва бавно да се повдига от ръцете ти. И ето, вече е на равнището на лицето ти и се повдига все по-нагоре, а на теб ти става все по-леко и по-леко. И все повече топлина, все повече любов и приемане. Любов и приемане усещаш в себе си. И колкото по-далече от теб, толкова по-спокойно се чувстваш. И той е все по-далече, по-далече и по-далече. Той отлита в небето. И ти виждаш как се превръща в малка черна точка. И ето, ето, че и тази точка изчезва. И заедно с това чувстваш как ти изпълва топлина, любов и приемане. Поемаш си дълбоко въздух и на издишване обръщаш внимание как ставаш отпусната. И можеш да усетиш как се отпускат мускулите на лицето, как сякаш се смъкват всички маски, маските, които си носила през годините, маските на неестественост, когато се боеше да покажеш на другите каква си, когато се боеше, че няма да те приемат, когато се боеше да не бъдеш отхвърлена, когато си искала да се харесаш. Всички тези маски се смъкват от лицето ти. Разхлабват се бузите, веждите, езикът, устните. Чувстваш облегчение. Ти можеш да бъдеш себе си. Просто да бъдеш себе си. И това е достатъчно. И да бъдеш обичана безусловно. Просто за това, че си такава, каквато си. И сега ще ти разкажа една притча. Веднъж кралят отишъл в градината и видял вехнещи и загиващи дървета, цветя и храсти. Дъбът казал, че умира, защото не може да е толкова висок, колкото бора. Борът изсъхвал, защото не може да дава грозде, като лозата. Лозата умирала, защото не може да цъфти като роза. Но ето, че той все пак намерил едно растение, което радвало сърцето. Цъфтяло, било свежо. И като го попитал каква е тайната, получил такъв отговор. Аз си мисля, че това се разбира по само себе си. Та нали като ме посади, искаше да получиш радост. Да получиш радост. Ако искаше дъб, лузя или роза, щеше да посадиш от тях. Затова не мога да бъда нищо друго, освен това, което наистина съм. И се старая да развивам най-добрите си качества. Ти си днес тук, защото съществуването се нуждае от теб. Такъв, какъвто си. Именно такъв. Инак някой друг щеше да е вместо теб тук. Ти си въплъщение на нещо особено, съществено, на нещо много важно. Защо ти трябва да си Христос, Буда, някой друг? Ако на Господ му е трябвал друг Буда, той е щял да го създаде, но той е създал теб. Помисли си, какво внимание на Вселената е било отделено именно на теб. Ти си избрана и си тук, за да внесеш своя дял в съществуването. Погледни към себе си. Ти можеш да бъдеш само себе си, не някой друг. Можеш да се радваш и да цъфтиш, или да увехнеш, ако не приемеш себе си. И точно сега, вътре в себе си, направи това. Предай се на себе си. Приеми себе си. Отхвърли всичко излишно, всичко, което не си ти. Не можеш да бъдеш никой друг, освен този, който си. И точно такава си нужна. И точно сега, за себе си, кажи сама на себе си. Аз те обичам и те приемам безусловно с всички обстоятелства на живота ти, минали, настоящи и бъдещи. Безусловно се приемам. И остани известно време в своите усещания. Позволи си да чувстваш всичко, което идва в теб сега. Интересно е да забележиш какви изменения протичат в тялото, когато си носила нещо много тежко и си си позволила да се освободиш от него. Интересно е чувството на съединяване с себе си. Човек е съществото с най-сложен мозък на планетата. Нито едно животно не страда, като не се приема. Нито една птица, нито една риба, нито един лъв, нито една котка, нито едно същество. То просто живее и е себе си. Капанът на човешкия ум е, че през цялото време сравнява. Сравнява себе си, миналото с бъдещето, с възможния себе си. Но във Вселената всичко е оптимално. Винаги всичко е това. И ти си именно този човек, който трябва да бъдеш. И всичко в теб е наред. И твоят живот всъщност зависи само от теб. И от това как можеш да разтълкуваш събитията в живота си. Всеки опит може да бъде разтълкуван като позитивен или като негативен. И може би знаеш, в нашето време има един човек, който от самото си рождение няма ръце и крака. Вместо ръце и крака има малък израстък и с него той работи на компютър и пише книги. Той е успешен и щастлив човек. Очите му горят. Човек, който е могъл да изтълкува живота си като пълен неуспех. Той се е родил без ръце и без крака. Само си представи. Но той избрал друго. Избрал да бъде щастлив. Да приеме неизбежното и да бъде щастлив. Искам да знаеш, че щастлива можеш само да бъдеш, не да имаш. Щастието е състояние, а състоянието избираш сама. Само ти. Ти избираш своето щастие, да бъдеш щастлива. Да си кажеш, каквито са обстоятелствата, аз избирам да бъда щастлива. Ти имаш ръце и крака и толкова много пред себе си. Този живот, който си избереш. И сега направи дълбоко вдишване и издишване. И всичките състояния на психична активност се връщат в нормата си. Процесите, с които работихме, са вече включени в подсъзнанието ти. Даже ако ти се струва, че не си успяла да стигнеш достатъчно дълбоко, благодари на себе си за това, което си направила в този момент. Точно толкова, колкото си била готова да направиш. Благодари си за това. И тези процеси, които включихме, ще продължат да работят. Ще продължат да работят в теб тази вечер в съня, когато спиш. Утре и през целия оставащ живот. Това е опит, който ще остане с теб. И това малко дете, което сега живее в теб, завинаги в безопасност и любов. Просто се обичай. Просто на това малко дете е много важна тази любов. Та ти си най-важният човек в своя живот. Най-важният човек в твоя живот си ти. И ти можеш, безусловно, да си дариш толкова любов, колкото искаш. Толкова щастие, колкото искаш. И няма нужда да зависиш от някого, за да бъдеш обичана, да обичаш и да бъдеш щастлива. И сега бавно се връщаш в своето тяло. Ти все повече чувстваш ръцете, краката, можеш леко да ги задвижиш, главата, даже да се протегнеш да благодариш на себе си за това пътешествие. Както всяко пътешествие, и нашето идва към края си. И искам да ти кажа още нещо. Някога, отдавна, когато хората още вярвали в богове, един човек вървял из живота като по пясък пустинята и му било понякога лесно да върви. Понякога трудно, срещал препятствия в живота си и веднъж се обърнал назад и видял, че заедно с неговите следи имало едни други следи. А понякога, в отсечките, в които му било особено трудно, оставали само едни следи по пясъка. Само един път на пясъка. Оставал само един път на пясъка. И тогава човекът попитал Бог: как така, когато ми е било най-трудно, си ме изоставял, отивал си, и аз съм вървял сам през тези трудности, сам, как така? И тогава Бог отговорил: ти така и не разбра. Когато ти беше много трудно, просто те вземах на ръце и те носех. И те носех през трудностите на твоя живот. И след малко ти ще чуеш как утихва музиката и настъпва тишина. И нашето пътешествие дойде в края си. И ако искаш, когато ти бъде удобно, можеш внимателно да отвориш очи или пък да потънеш дълбок целебен сън. Благодаря ти за тази смелост, за това присъствие и за това пътуване. Бъди щастлива днес, утре и напред. И бъди себе си.